sintonitzes Ràdio Cornellà. Bueno, pues vamos coa siguiente convidada. E vámonos ás terras de Becerrea. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando, que tal? Pois ben, aquí estamos intentando facer algo. Pois moi ben. Aquí na montaña tamén facendo cousiñas. Moi ben. E vamos contar tres. Moi ben, estupendo. Unha ruta ciclista que tivemos hoy. Ah? Vou vos contar unha tradición que temos aquí no Instituto de Becerrea, que é a Liga de Debate, de discurso, de argumentación, sí. Temos uns rapaces pois, que son os mellores de Galicia. Vou vos contar pois, unha pequena axenda verde, unhas actividades verdes moi interesantes que a Diputación ten preparada para os concellos daqui da montaña. Vale. Entón, mirade, a ruta de bicicletas, pois chamámoslle Ruta do Cocido. É en bicicleta de montaña. E ven sendo a primeira cita, a primeira ruta oficial da temporada aquí no San Carlos. Moi ben. É unha ruta en bicicleta de montaña, como vos decía, e é que o inverno é tempo de andar na bici de montaña por moitos motivos. Mellor que a de carretera, non? Sí. Primeiro porque é entre bosque. E non hai descensos longos que sexan, como decimos, a tumba aberta, que enfríen e sí, que te mollen, non? Entón vas entre bosque recollido e en inverno vais e mellor, non? Despois porque o barro e a auga fan moito máis bonitos os camiños. A lama, ao final, a auga dos regatos, pois ver esa vexetación mollada, dai un toque de o que é a bici de montaña, non? Desde logo. Logo porque os camiños están abertos ahora no inverno. Xa a maleza sabemos que así que ven finais de maio, xuño, sí. Pois aí en 15 días medra. Bueno, medro que non ten apaño. Non hai que andar por eles, exactamente. E ahora están os cazadores que andan as pistas, cos coches, a pé. E entón está todo pois moito máis lentiño. Hombre. E logo, por último, creo que é o último argumento que teño aquí para andar en bici de montaña no inverno, é o tema das carrachas, que últimamente están moi perigosas, transmitindo enfermidades, e ademais estamos a ver veciños que coñecemos de primeira mão que teñen que ser hospitalizados, pero claro, eso é no verán. Sí, ahora sí. En inverno pois podes andar sin problema, que deben de estar hibernando ou morren co frío ou non sei, pero o caso que ahora non hai. Ah, moi estupendo. Así que concluindo que iso de que as bicicletas son para o verán, pois refírese a bicicleta de estrada ou de carretera, non? Sí, sí. Entón, sí que é verdad que esa bici de estrada son máis seguras no verán, porque o piso está seco, porque os días son máis longos, porque hai máis visibilidade, non? Entonces, bueno, como vos decía, pois hoxe tuvemos aquí a Ruta do Cocido en Becerrea, que é a primeira gran cita da temporada ciclista nos Ancares, que organizámola aquí, pois, unha sección de ciclistas becerrenses. Estivemos 26 participantes. Participamos pues, do club este de Lugo que temos nós aquí, e tamén dun club que hai agora, que é unha peña de ciclistas novos que se chama, puxéronlle además Club Ciclista Ancares, non? E aquí pois estivemos pedaleando. O que é organizar esta ruta é unha tarefa moi difícil, porque especialmente o que se encarga é Pablo, o reloxero de aquí de Becerrea, que sempre cada ano busca sendas novas, por donde sitios que eu os teño aquí al lado da casa e que nunca fun por eles. que parece increíble, non? Sí, desde logo. Hai veces que, aunque tú vas co coche, pero leva a bicicleta. Sí, con que bici, e despois dices ti, pero que quero volver aí, non sei por onde se meteu este home a chegar aí por este. Sí, sí. e entón sempre nos ten moitas sorpresas. É unha ruta que non é larga, non é longa en distancia, son uns 30 kilómetros, bueno. Pero que se fan, pois que xa che digo, esta ruta é para ir por monte, sí. Despaciño, disfrutar, sí. Imos facendo fotos, tomamos un cafetiño, sí. A metade, un cafetiño de monte, sí. E bueno, este ano pois demos unha volta así ao redor do que é a vila de Becerreá, por unha parte do percorrido polo que é Rede Natura, no entorno do castro de Vilar do Ousón, que bueno, que está sin está descoberto, pero un pouco sen traballar, non? Sen poñer a vista, e despois pola zona de Cruzul. Usamos tres ríos, sí, o río Cruzul por dúas veces. Jolín. E despois un regato que chamamos Airaponte. Despois collemos a Calzada Romana, que en Ouselle, que temos ali unha igrexa románica. Sí, en Ouselle, sí. Xa completando a volta inteira por aquí pola ladeira de Pena do Pico, donde temos unhos magníficos abetos que son tamén únicos en Galicia, que veñen pois eso a estudiar desde as universidades, non? E como vos decía que se lle chama Ruta do Cocido, pois que despois nos tomamos un bo cocido con cachola, grelos, chourizo, botelo, garbanzos, pataca, garbanzos, sí, todo de todo un pouquiño. Vamos, que vai moi ben pro colesterol eso. Este colesterol do bon, xa vos lo digo, además que sí. Hai colesterol bueno, colesterol malo. E hai colesterol malo, claro. E está todo bon, nos aquí solo comemos colesterol do bon. Entonces sin problema. Aquí na montaña non temos problema de eso. Sí. No, e además tú rebaixalo ben. Sí, claro. Eso sí, rebaixámoslo antes, non máis, porque ainda viña aquí un rapaz de Lugo que dice, a mí xa me deu unha moña muller que pastilla, e dice que para facerlle sitio a comida que non me sente mal. E digo, pero non che pego un cabici. E non, porque ora xente sabes que xa é o primeiro ano, xa tuvemos tres bicis eléctricas. Jolín. Entón xa me dicen a min, compra unha eléctrica. No, eu de momento no. No, de momento no. Mentres axa pernas. Non é por eso, Non é por eso, é que sabes o que xa pasa as bicis eléctricas, que pesan 32 kilos. Ah, claro. E despois, claro, se tes unha valla, unha sí. Pasar unha pois un prabo que hai que botar e subir por un cortalumes, que claro. Colla bici de 22 kilos. Jolín. No, non compensa. A mí non me compensa. No. Bueno, entón que pasamos moi ben, e que ahora con esta ruta que empezamos aquí pois a temporada, xa, como xa dixemos outro día, bueno, vos decía outro día, pero que iba o medio inverno fora, non? Sí. Pois ahora xa empezamos a preparar a temporada de primavera, pois a coller a bicicleta. E ben. Ben, despois outro tema que vos quería falar é da Liga de Debate, que tivemos onte un torneo a nivel gallego que se celebrou na Fundación Barría de A Coruña, e que o IES de Becerreá gañou este torneo onte. Onda. Os alumnos de aquí do instituto participaron 52 equipos de toda Galicia. Jolín. E isto, bueno, é a primeira vez que se celebra un torneo, pero xa os alumnos de aquí do IES xa son, eran os rivais a bater, porque levan 4 anos consecutivos gañando a Liga Galega de Debate. Jolín. Que lle chaman tamén Parlamento Xove, non? Sí. E entón, este é unha competición escolar de moitísimo prestixio. Xa o podes, por exemplo, mira, só o premio, son 5.000 euros o premio. Jolín. Que levamos 4 anos ganando aquí en Becerreá, e os pequenos que participan, que forman o conxunto, xunto cos profesores que os dirixen, pois o que fan é gastar eses cartos nunha viaxe. Hombre. E xa teñen viaxado, pois, ganaron 4 veces, foron 2 veces a Roma, unha vez a Bruxelas, e este verán foron a Berlín. Hombre, mira, ves? E bueno, estaba moi contento, sí, porque onte foron outra vez, isto era estilo torneo, non sabes, que é unha competición en vez de ser liga, pois era a primeira vez que a Fundación Barrié facía tipo torneo. Entón, isto consiste en que, por exemplo, en decembro, deronlles un tema, que era a inteligencia artificial compromete o empleo humano. Entón, o traballo, o empleo, como decir, imos perder postos de traballo por culpa da inteligencia artificial. Entón, isto require un traballo de preparación, onde os rapaces teñen que preparar posturas a favor e posturas en contra. En contra, sí. E logo, cando chegan ali a competición, fais un sorteo e vese, pois, no momento, se teñen que defender a favor ou en contra, non? E enfrontanse directamente con outro equipo. E bueno, antes empezaron oitavos, cuartos, semifinais, e despois a final contra o Colexio Compañía de María da Coruña. E bueno, pois eso, que ganaron outra vez os nosos, non? E que bueno, que son un exemplo, están salindo moitísimo na prensa pola escola que temos xa aquí, porque claro, xa é unha tradición, os nenos que entran no instituto queren aprender a debater, queren participar en eses entrenamientos porque lógico adestran, e bueno, pois que os maiores son unha referencia. Sí, señor. E o ano pasado, vou vos contar unha curiosidade, tivemos unha alumna que gañou o premio individual a nivel galego de debate, que era unha rapaza en apariencia tímida. De feito, meteuse en isto porque ela quería pois superarse en ese sentido, non? Claro. E decir, o que pode parecer que unha persona tímida, pois ao final, é que debater non é berrar máis, ou non é, claro, non é unha discusión de mercado, non? No. Que isto ten unha técnica que eles traballan, e que como eles din, pois que as claves para ganar o concurso de debate son a claridade, a naturalidade, apelar ás emocións e non improvisar, senón ter todo moi ben preparadinho, non? Claro. E bueno, conto vos, se queredes, brevemente aquí unha xenda que ten a Diputación, para moi interesante. Parece vos, ou como andáis de tempo? No, estupendo. Bien. Estupendo. Pues mira, pois pues a Diputación vai sacar ahora para este primeiro trimestre do ano unha serie de cursos. Uh-huh. En Becerrea, Cervantes e Nadia de Suarna. Son uh-huh talleres máis que cursos. Sí. En Becerrea imos ter, mira de que interesante, un sobre plantas aromáticas na cociña. É dicir, pois eso, como utilizar, pois aquí, plantas aromáticas, non? Uh-huh. E os nenos, paralelamente, os escolares do colexio, uh-huh, van traballar, van aprender sobre apicultura. Despois, isto en Becerrea. Sí. En Navia de Suarna van facer uns talleres de deshidratación de froitas, hortalizas, uh-huh, de plantas aromáticas. E vai ter lugar na Escola de Barcia. Na Escola de Barcia. Sí, sabéis onde está, no? Que pasas a Ponte do Navia e a lei aquela sí, leía, que me parece soleada. Que está aí, me parece que hai unha teñen a convertida tamén unha parte en unha asociación de mulleres rurais ou algo deso. Pois sí, non sei, pode ser. Sí, porque iban a aprender a facer cousas aí, como aprender a envasar tomates e todo eso, sí. E frutas. Pues ahora van a ter o curso de deshidratación de froitas, hortalizas, uh-huh, ali, ¿no? E ao mesmo tempo vai haber un curso paralelo, que uh-huh tamén vai ser na escola, paralelo a outro, uh-huh, de educación canina. Jolín. O sea, educación, pois, como enseñarlles os perros, non? Cada sí, unha... O can enseñarlle como ten que defender ao dono, como... que non lle enseñan a atacar... Bueno, enseñen a atacar sempre e cando non haxa máis remedio, non? Pero normalmente, pois, que se iban guardar a casa. Exactamente, me imagino. Oye, tamén se lles pode enseñar a cuidar das ovellas, ou aunque aquí non sei se lles fará falta que lles veñan enseñar a que cuiden as ovellas, verdad? Porque fan, sí, fan moi ben por aquí. Hombre, de maravilla. E despois, pois mirade, en Cervantes, sí, vai haber, os pequenos van ter un taller de maxia. Onda? É dicir, onde poden aparecer, pois eso, aprender, pois trucos e sí, todas sí, estas cousas. Sí, señor. E os alumnos, un taller de elaboración de cerveza artesana. Jolín. Que está moi de moda, non? Hombre, ahora sí. E entón eu estaba me acordando que está moi de moda desde hai 4 ou 5 anos facer cerveza de castañas, te del oído, non? Sí. Eu estive mirando, bueno, pois un pouquiño, e vexo que aí que Estrella de Galicia ten cerveza de castañas, uh-huh, pero ten cervezas de outras cousas. A ver si sabedes de que cousas ten cerveza tamén. Cerveza. ¿Qué ingredientes? ¿Cerveza de miel? No, no, nunca. ¿Conocedela, sí? Sí, que hay alguna cerveza que lava miel. Que la cerveza. La cerveza de miel procedente de la zona del Bierzo. Uh-huh. Ajá. Sí. Pues eso no lo tenía escoitado. Pero bueno, ten aquí Estrella Galicia, tengo unas cervezas con unos ingredientes que estuve mirando y que me chocaron así. Fernanda, y de todos estos cursos que tenéis programados, ¿nos podías pasar información? Sí, sí. Mira, son gratuitos. Bueno, teñen unhas plazas limitadas, vale? Uh-huh. Trátase de inscribirse nun número de teléfono que é o 982-227813. Repito, se queredes, 982-227813. Ou na web www.deputacionlugo.gal. Entón, aí podense inscribir. Uh-huh. E xa vos digo, que dependendo do curso... Sí. Por exemplo, pois mira, o de plantas aromáticas en Becerreá, uh-huh, son 20 alumnos. O de magia, bueno, no, iba vos decir, o de elaboración de cerveza artesá, son 24 alumnos. Sí. E os de Navia, os de educación canina, de deshidratación de froitas, son de 20 plazas cada un. Uh-huh. O sea que me imagino que son, pois, por orde de inscripción. Sí, sí, ¿no? Claro. E sí, sí que vos paso, son para este trimestre, uh-huh, son da Diputación, uh-huh, y son gratis, ¿no? Sí. O sea que sí que están ahí pues para todo o que poida, que vaya a estar por aquí por los Ancares esta temporada, pues parecerme moi interesante. Aparte es bo el facer buenas cosas. Sí, señor. Sí. Mira, vos decía aí antes de tal, ¿sabes esas os o que vi, non? Cerveza de Cabazas, ¿vistedes alguna vez? Non. Bien. Pois Estrella Galicia faina. ¿E sabedes de que máis? De pementos de Padrón. Jole. Bueno, sí, de pementos de Padrón oír a algo. Pero vaya, que non me... Digo, jolín, parece unha cousa rarísima. E por último, de Percebes. Ostras. No. Non saben que inventar xa. E andan buscando novos ingredientes. O sea, que si entrades aí na página que ponga a curiosear de Estrella de Galicia, ten unha página de cerveza de castañas moi moi interesante e salen aí tamén esas. O máis seguro que xa andarán buscando avelanas destas, non? Avellanas. Eu que sei de que poden facer. A min, hai que ter cuidado, non me vayan marchar ca bicicleta para facer cerveza. Hai que dar sin elas, Sí, sí, desde logo. Hai que andar con cuidado. Sí, sí, sí. Jolín. E en todos estes cursos que se fan, é a Diputación que nos ofrece, non? Sí, sí, porque é que a Diputación aquí na provincia de Lugo pois traballa moito. Uh-huh. Traballa moito, non sei, claro, teñen competencias en desenvolvemento rural e todo isto. Uh-huh. E sí que pois estes cursos son todos, uh-huh, pois eso, como diría aquí, para fomentar o estudio, uh-huh, da riqueza natural da provincia. Claro. Entón, sí, bueno, pois está moi ben, porque ambientan, sobre todo porque ambientan tamén. Onde? Pois fan que a xente salga, que teñas que... Sí, sí, sobre todo que este entretida. Sí, sí. Aparte de estar entretida, que aprendan. Que aprendemos, pero tamén dinamizas un pouco, porque despois, claro, sempre quedas para ir tomar algo. Eu que sei, logo despois de cada curso sabéis que hai unha cena, unha merenda. Sí, bueno... E bueno, que aprender, que está moi ben aprender toda a vida, non? Sí, sí. Durante toda a vida, non? E aprender non é só unha cousa de nenos. Non. É do ser humano. O ser humano ten que aprender. Exactamente. E a mente tamén se entrena. Tamén se entrena. Porque pase isto, pues practicas a memoria, tens que estar atendendo. Claro. Logo, bueno. Eso é como que nun lei, pois, o nun ler non aprende. E a lectura, pois, fai moito. Sí, exactamente. Para saber, ou ver, ou ler. ¿No? Exactamente. Ou viaxar, ou ler. ¿No? Sí. En viaxando aprendes. Sí. Lendo aprendes. Sí. E pensando cursos, tamén, porque moito... Indo cursos, tamén. Estás con outros, non? Sí. Nada, moi ben, moi ben. Que edades teñen para estos cursos? En que edades entran? Mira, aquí ven ademais especificamente. Uh-huh. Teñen dúas versións, non? Que non vos leín o dos escolares. Porque, sí, por exemplo, o de apicultura, en Becerreá para os escolares, uh-huh, teñen 139 plazas. Uh-huh. Que non sei se es van encher, porque aquí non hai 139 nenos no colexo. Non. Por exemplo, non? Si me imagino, pero os outros, pois, o de plantas aromáticas é para adultos. Uh-huh. E o de elaboración de cerveza para 24 adultos. Sí. para adultos principalmente. Uh-huh. Ou son para nenos do colexo, uh-huh, que si xa non vos nombrei, bueno, xa imagino que serán para todos os nenos, uh-huh, que queiran ir, non sí, creo que... E despois os outros son para adultos, é dicir. Uh-huh. Incluso a veces colase algún, en este tipo de curso sempre hai algún rapaz aí que ainda non ten 18 anos, pero se ten moito interés. Claro. Pois seguro que se pode facer un oco. Sí, sí, sí. Despois me imagino que hasta o que sea, non? Uh-huh. De 18 hasta donde cheres, pois o que teña 100, se ten ganas de ir. Hombre, pois pode ir. E claro. Aparte de eso, que aí van... que son máis, mulleres ou homes? Ui, eu non quero apostar así a ciegas, pero uh-huh, intuyo que bueno, moitas mulleres, sí, cada vez máis en este tipo de cursos, porque sí, estamos falando, cada vez hai máis homes tamén, sí, pero bueno, cando empecen aquí en Becerreá, hai ir botar un ollo e vos conto, sí, das plantas aromáticas. Sobre todo eso, plantas aromáticas, e despois hai outro de verduras, non? Deshidratación, ese é en área. Eso, seguro pois, que aí a meirandelas van ser mulleres. Porque, sobre todo, amas de casa... que lles gusta, a que lle gusta, pois, non sei, innovarse un pouco, a aprender a facer isto, aprender a facer o outro. Xa, sí, bueno, non sabería decir, teño que ir mirar. Sí, sí. Porque, bueno, hoy xa sabes que xa somos, cada vez temos menos prejuicios por eso, seguro que hai moitos bueno, homens tamén que xa... Hombre, lógico, sí. Sí, estou segura de que... Os menos mal que os prejuicios, pois, van desaparecendo. Sí. Porque non é como antigamente. O xa, que estaba na cociña xa sabes o que lle dicían. Claro, xa. O pero que bueno, lavaba roupa máis aínda. Sí, pero bueno, eso gracias a Dios, aunque a xente a veces o pensemos, pues xa se di cada vez menos, non? Claro. Xa para non quedar mal, porque xa está mal visto, pues, decir eso, non? Sí, sí. A muller para a cociña ou... No. No. Por eso digo eu que hai e o mellor homes que lles gusta a cociña e van a aprender como se deshidrata a verdura. Sí. E as plantas aromáticas, en fin, aprender de todo. Sí, seguro. Sí, sí. Pois, Fernanda, dígame. Foi un placer terte aquí. Pois o mismo estar con vos. Cos emigrantes eses que estades por aí fora esparramados por aquí, non? Promocionando, deixando ben quedar ben a Galicia. Hombre. Por aí onde estades, non? Sí, sí. Lembrando a vosa lingua, lembrando as vosas cousas. Claro. E manténdovos aquí en contacto con esta terra que é vosa, non? Sí, é a nosa, exactamente. E como digo eu, xa non sei se son de aquí ou son de alí, pero, como digo sempre, somos os galegos do Mediterráneo. Exactamente, moi bonito. Oye, pero xa sabes que os sábados de 6 a 8... Sí, estamos en Galicia. Estamos en Galicia. Sí, señor. E, pois mira, o 16 deste mes vamos a ter un evento moi importante. Aquí en San Boi vamos a ter un evento moi importante. Productos do Bierzo, o botillo, a festa do botillo. Que che pode explicar un pouquiño aquí o presidente da Asociación de Bercianos en Cataluña, Juan Pedro. Fernanda, boas tardes. Hola, Juan Pedro, que tal? Pues nada, llevo ya unos días aquí en radio escoitando a ti, ya faz unos días y ten. He encontrado molto interesante lo que es la liga de debate que has estado hablando y me ha gustado francamente bastante. He encontrado muy muy acertada. Ah, pues muchas gracias, sí, porque para nos é un orgullo ter bueno, esta tradición que ao final vos un profesor que puxo en marcha e uns compañeiros que lle apoyan, non? E os rapaces que se implican, que parece mentira, que parece mentira, non, parece increíble, non? Que se sacrifiquen para facer unha actividade que moi interesante, hombre. Moi académica. Académica, sí, e interesante a la vez. Creo que la mente, el abrirla, el pensar, el trabajarla, yo creo que es bastante interesante, sobre todo para los jóvenes hoy en día. Sí, sí, lo difícil que para eles, porque ahora levan a presión esa de que son os mellores de Galicia, e ven un equipo un ano e gana, e veñen os outros detrás e saben que teñen aí esa responsabilidade. E bueno, entre tantos centros en Galicia, tantos colexios privados como hai, que sí, que bueno, e que cada ano pois que están eles aí de primeiros, non? O difícil que é e o mérito que ten, o a mostra do ben que están a facer, non? Sí, sí. Insisto, no es casualidad, claro. Insisto en mi felicitación personal en el trabajo, en el esfuerzo de todos los gallegos que con el día a día sé que estáis haciendo, y sobre todo por la Diputación, que también os apoya francamente. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte con esa exposición de productos del Bierzo, que nosotros sí, lo tenemos aquí, sí, al otro lado. Estamos ahí al lado vuestro, muy sí, cerquita, sí. Y bueno, hemos trasladado nuestra fiesta del botillo aquí a Cataluña. Población de San Boi, una fiesta muy grande que celebraremos un año más, decimosexto festival para nosotros, y bueno, sí, acompañado de muchos gallegos, sí, gallegos, claro, amigos, conocidos, que estaremos presentes en ese acto, y bueno, nos sumamos aquí con Radio Cornellá, con San Boi al pleno, y esta celebración que le vamos haciendo dentro de San Boi por 5 años este. Ah, pues muy bien, qué pena, ¿no? Bueno, eso, que estaremos ahí pues con otros medios, ¿no? Pues a través de la radio. Exactamente, sí, estáis ahí. Como nos lo podáis transmitir, ¿no? Estáis ahí transmitiéndolo. Armando se va a quedar aquí trabajando sin poder degustar de alguno de los productos. Bueno, pero llegaré a la cena. Armando seguro que algo pica. Llegará tarde como cada año, pero picará sí, algo. Pica. Y bueno, agradezco. Los pimientos tan ricos y. ¡Oh! Ahí, ¡calla! Esa forma de envasarlos. Todo ese trabajo también se va a poder degustar y poder comprobarlo allí. Sí. Pero bueno, mi insistencia es que estáis invitados para cualquier año que podáis estar por aquí y celebrarlo con nosotros. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Sí. Gracias, Fernanda. Venga. Pues muy bien, Fernanda. Veña. Una aperta muy fuerte, sigue llegando a bicicleta, y seguir en esos cursiños que estás a hacer, que te vas a promover. En fin, todas esas ideas que te des, pues, en mente. Muy bien, gracias, una aperta. Igualmente, Fernanda. Chao. Chao. Buenas tardes.